Chérie, oh, natiki, oh, pona José. Bisso, oh, bana, ok, jase. Tosana, kate, likambo, yango, pona, mwasi. Mwasi, alingi, motema, pona, mbongo. Bolingo ya mbongo, bolingo azo bai pa ya mwasi. Chéri yo, natiki yo, pona jose. Biso, bana oke jase. Yoso na kateli kambo nyango, pona mwasi. Mwasi alingi motema pona mbongo te. Bolingo ya mbongo, bolingo zo pae pa ya mwasi. Lingi motema pona mbongo te. Bolingo ya mbongo, bolingo zo.